فکر میں ہوگا. یہ آخر پر اسی موضوع کا بیان ہے. شروع میں حبس و تولا کی شان نزول میں تمام مفسرین نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران قریش کے سردار وہ مسئلہ سمجھنے کے بہانے تشریف فرما تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم, ان کا نام ہے عمر ابن ام مکتوم, یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے قریبی رشتہ دار ہیں. لقب عبداللہ ہے اور نام ان کا عمر ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, نابینا تھے, انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کون لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں, کیا مسئلہ ہو رہا ہے. چنانچہ اس نے آ کر کوئی آیت پوچھنی چاہیے کہ اس آیت کا مجھے مطلب بتلاؤ. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر یہ ناگواری آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہ کیا کہ یہ چونکہ قریش کے سردار یہاں بیٹھے تھے اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی نسبت ان کی ضرورت زیادہ تھی. کیوں؟ ایک ایمرجنسی مریض ہے اور مرنے والا ہے, اور ایک نزل زکام کا مریض ہے, تو طبیب وہ پہلے وقت دے گا ایمرجنسی آدمی مریض جو مرنے والا ہے اس کو, نہ کہ پہلے نزل زکام والے کا علاج ہوگا جس کی جان کو خطرہ ہے, اس کا پہلے علاج ہوگا. تو اس قانون کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی سمجھتے تھے کہ پہلے ان کا حق بنتا ہے, کیونکہ ان پر اگر اس حالت میں موت آ گئی تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. جبکہ عبداللہ ابن ام مکتوم وہ تو مسئلہ سمجھے ہوئے ہیں, وہ مر بھی جائیں تو سیدھے جنت میں جائیں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر 100% صحیح تھی, اور آپ کو ناگواری آئی, اور ناگواری یہ شرعاً بالکل درست تھی, شرعی طور پہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جہاں پر تھوڑی سی جو اندر بات تھی کہ ان سرداروں کی وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم کو واپس کر دیا جانا, اس سے یہ مترشح ہو رہا تھا کہ دولت والوں اور غریبوں کا کوئی فرق ہی ہے. مسئلہ کے اعتبار سے امیر غریب کا کوئی فرق بھی ہے, لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کی کہ میرے پیغمبر, یہاں پر دولت یا غیر دولت معیار نہیں, یہاں پر طلب معیار ہے. جس کی طلب ہو اس کا پہلا نمبر ہے اور اس کا حق ہے. یہ نہیں ہے کہ مکہ کے مشرکین ان کے پیسے زیادہ, دنیا کی دولت زیادہ, لہذا ان کو ترجیح دی جائے عبداللہ ابن ام مکتوم غریب صحابی پر. تو آپ کا یہ رویہ, یہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ پیغمبر کا مسئلہ بھی امیروں کے لیے ہے, غریبوں کے لیے نہیں. یہ فرق سامنے آئے گا جو آپ کی شان عالی اور اسلام کی روح کے خلاف ہے. اس لیے جو جاتے ہیں جائیں جہنم میں. عبداللہ مخلص تھا, یہ جب آ گیا تھا تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ ان کی رعایت کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات آئیں, یہ آپ کی شان نہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیب اور تربیت کی ہے. عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے عتاب, عتاب فرمایا, لیکن عتاب نہیں, یہ کیا ہے؟ عتاب وہاں ہوتا ہے جہاں شرعاً خلاف ورزی ہو. میں بتا چکا ہوں شرعی خلاف ورزی کوئی نہیں تھی, شرعاً حق مقدم تھا ان لوگوں کا جو ایمرجنسی مریض تھے ان کا, لیکن آپ نے شریعت کے مطابق کام کیا. اللہ پاک جو چیز سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا پیغمبر رویے میں غریب امیر کا فرق آ جائے, یہ روح اسلام کے خلاف رویہ نکلے گا. اس لیے آپ ان کو, ہاں جی, آپ اس رویہ سے جو غلط تاثر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرمائی؟ تربیت. اور یہ تربیت ہوتی رہتی ہے قرآن پاک میں, کبھی آپ کی نرمی پر تربیت فرمائی لما عزمت لہم, کبھی تھوڑی ترشی پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی. تو یہ آپ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے اکرام و اجلال والا. یہ نہیں ہے کہ جس طرح خطیب بیان کی کرتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا اور اللہ نے دھمکی دے دی اور اللہ نے فلاں, یہ سب خطیبوں کی بک بک ہے. یا ناراضگی بھی کوئی نہیں, دھمکی بھی کوئی نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہے ہیں. اور انداز اگر آپ دیکھیں گے تو یہ انداز محبوبانہ انداز ہے, بہت پیارا انداز ہے. دیکھو, عبس وتولى, عبس, اس طرح نہیں فرمایا عبست وتولیت, نہیں, خطاب چھوڑ دیا. عبس, جس طرح غیب کا صیغہ ہونا, عبس, اس غیب کے صیغہ اختیار کرنے میں آپ کے اکرام کا اظہار ہے اور آپ کے اجلال اور عظمت شان کا اظہار ہے. مخاطب نہیں کیا, لیکن غیب کی تعبیر, تعبیر بالغیب, اسی کی طرف نقطہ رس مفسرین اسی کی طرف گئے ہیں. اس کو بند کر دو, کوئی ریکارڈ شکارڈ نہیں. ہاں بھائی, جو سن سکتا ہے سنیں. ہاں, استطاعت زندگی آپ ریکارڈنگ کی بھی پابندی ہے, ریکارڈنگ کے بڑے مفاسد سامنے آئے. ہاں, اکثر شیاطین وہ صرف ان کا ریکارڈ ہو رہا ہے بس, توجہ. میرا خیال تو لکھت پر بھی پابندی ہونی چاہیے, صرف سنو, ہاں, غور سے سنو, توجہ تب ہوگی. انسانی ذہن دو طرف متوجہ نہیں ہوتا, ایک طرف ہو, سمجھنا چاہیے, پہلے سمجھو پھر بعد میں لکھ لو. اور بغیر سمجھے چلو, لکھنے پہ ابھی پابندی نہیں ہے, لیکن یہ ریکارڈنگ تو بالکل ستیہ ناس خراب ہے. آئندہ انشاءاللہ, اب تو دو دن رہ گئے ہیں, لہذا اس سال نیا قانون نہیں, نئے سال کا نیا قانون ہوگا. ہاں, یہ بہرحال قانون فی الحال عارضی یہ ہے کہ پابندی ہے ریکارڈنگ پہ. پھر تعبیر, یہاں پر علامہ علوسی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین کی عبارت بہت اچھی ہے. فرماتے ہیں, فی التعبیر بے ضمیر الغیبت اجلال اللہ, تعبیر کرنا ضمیر غیبت کے ساتھ اجلال اللہ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اجلال اور عظمت شان کا اظہار ہے, آپ کی عظمت شان کا اظہار ہے. میں اس لیے زور لگا رہا ہوں کہ آپ کے خطیبوں کا مزاج گندا ہے, وہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں اللہ نے یوں دھمکی دی, اللہ نے یہ کیا. یہ دھمکی نہیں ہے, یہ تعدیب اور تربیت نبوی ہے, اور اس میں بھی پیار کا رنگ ہے. اور اس میں بھی آپ کی عزت، آپ کے اجلال اور آپ کی شان کا اظہار ہے، اور وہ تعبیر بالغیبت میں عبسا وتولا، عبسا تیوری لگائی، عبسا ماتھے میں تیوری لگائی، وتولا اور منہ موڑ لیا، یہ حبوس ہے ضرب یضربو سے، عبسا یہ ماخوذ من العبوس ہے، عبوس سے ماخوذ ہے، اور عبوس کا معنی ہوتا ہے جب آدمی کے چہرے پہ ناگواری ہو نا، پتہ چلتا ہے نا کہ ناگواری ہے یا نہیں، کسی آدمی کے چہرے پہ جب کسی چیز کو اچھا نہ جانے تو اس کے چہرے کے جو اثرات ہیں ان اثرات کو تعبیر کیا جاتا ہے عبوس کے ساتھ، عبوس ناگواری کی حالت میں چہرے کے اثرات وہ ہیں عبوس. فرمایا میرے پیغمبر ماتھے پہ تیوری آ گئی، اچھا ماتھے پہ تیوری آ گئی، تیور چڑھائے، ناگواری محسوس کی یہ، اور منہ موڑ لیا اس سے کہ انجا اہل آما، یہ کہ آیا ان کے پاس الاما نابینا شخص، آما کیا مطلب ہے کہ میرے پیغمبر نابینا آ گیا تھا اس لیے آپ کی طبیعت کو ناگواری ہوئی، نابینے کی آمد سے اس کے دو مطلب ہیں، احما یا تو احما یہ جو وصف ذکر کیا تو اس وصف سے مقصود عذر بیان کرنا ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم کا عذر بیان کرنا ہے کہ وہ معذور تھے، الاما اس کو کیا پتا تھا کہ ابو جال جیسا سور بیٹھا ہے اور عتبہ شیبہ جیسے شیطان بیٹھے ہیں، اس نے اسے نہیں پتا تھا، وہ آما تھا، وہ معذور تھا. اور دوسرا بیان کرنا ہے اقتضائے توجہ، مقتضی توجہ، کوئی اور آتا تب بھی ناگواری نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن یہ بیچارہ تو معذور تھا، معذور پر اور توجہ کرنی چاہیے تھی. یہ دونوں باتیں کچھ سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ انجا اہل آما، یہاں پر یہ جو احما ہے، الاما کالف لام آد خارجی کا، معہود بوئی عمر ابن ام مکتوم، اور مل مقصود بحاد الوصف التعریف لیس التنقیص، اس وصف سے مقصود تعریف کرنا ہے، بتانا ہے کہ کون آیا تھا، نہ کہ تنقیص کے لیے وصف ذکر کیا گیا ہے، تنقیس کے لیے نہیں، بے انا کہا ہے، تنقیس کے لیے نہیں، تعریف اور بیان عذر یا بیان مقتضی کے لیے. انجا اہل آما، کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ ایک آباسا پر کیا لکھا ہے؟ زجر بر ترک مساوات، پھر تعلیم یعنی آداب تذکیر، تعلیم کے آداب، امام بخاری رحمہ اللہ ان کو بادشاہ بکت نے کہا کہ میرے بیٹے کو حدیث پڑھائے اور اس کے لیے وقت دے، تو امام نے کہا کہ تیرا بیٹا اگر حدیث پڑھنا چاہتا ہے تو مجلس حدیث میں آئے، درس حدیث میں حاضر ہو. بادشاہ نے کہا نہیں وہ میرا بیٹا ہے. اس نے کہا تیرا بیٹا ہے یا کسی کا، پیغمبر کی حدیث سب کے لیے برابر ہے، اور یہ جو مساوات پہ تعلیم ہے یہ ضروری ہے، یہاں غریب امیر کا کوئی فرق نہیں. آج ملا بھی جہاں چندہ زیادہ ملے اس کو کوشش کرتا ہے کہ اس بیٹے میرے پاس پڑھے، اور میں ایسے بہت سارے مولویوں کو جانتا ہوں صرف ان کے بیٹوں کو قابو کرتے ہیں چندے کے لیے، پیسے ملے، اور جہاں دیکھیں غریب آدمی ہے اس کے پڑھانے پر کوئی توجہ نہیں. حالانکہ یہ تعلیم کے اندر مساوات یہ اول نمبر ہے، خصوصاً شرعی تعلیم، کتاب و سنت کی تعلیم، اس میں تسویہ مساوات ضروری، وہی عنوان آیا انجا اہل آما. اور دوسرا مخلصین کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، مخلصین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو مخلص تھے ان کا لحاظ رکھتے. معیار اخلاص ہے. معیار کیا ہے؟ اخلاص ہے. اخلاص معیار ہے, پیسہ معیار نہیں. حتیٰ کہ خلفائے راشدین کا دور وہ بھی اسی پر گزرا کہ جو جتنے غریب لوگ تھے آپ ان کو زیادہ اہمیت دیتے. آپ نے حضرت سلمان فارسی, یہ فارس سے آیا تھا, فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان منا من آل البیت, سلمان ہم میں سے ہے, آل بیت میں سے. زید غلام رہا اور زید کو آپ نے حضرت زینب کا رشتہ دیا, اس کو اونچا کیا. بلال حبشے سے آیا اور حبش سے آنے والا غلام اور بابا اب بھی سو رہا ہے ماشاء اللہ, وہ حبش سے آئے. اور اب آپ اندازہ فرمائیں, اذان جیسی ڈیوٹی حضرت بلال کی لگ گئی. اذان کوئی معمولی چیز نہیں, حالانکہ یہ تاریخی روایات ہیں کہ حضرت بلال کی لکنت بھی تھی, لیکن باوجود لکنت کے پانچ وقت کی اذان کی ڈیوٹی ہے اور اذان بھی ہے دربار رسالت کا مؤذن حضرت بلال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قیامت کے دن اطول الناس اعناقاً, سب سے زیادہ اطول الناس اونچی گردنوں والے اور اونچے مقام والے وہ مؤذن ہوں گے. تو اسلامی نظام میں جتنا کوئی غریب آدمی ہے, لیکن اس غربت یا عمارت یہ کوئی معیار نہیں. معیار ہے تو اخلاص ہے. اخلاص مخلص ہونا, یہی بات جہاں مقصود ہے کہ میرے پیغمبر یہ ابو جال اینڈ کمپنی یہ بڑے مالدار تھے اور تیری نیت بھی سچی تھی کہ یہ اگر مالدار مسلمان ہو گئے تو اسلام کو ترقی ہوگی اور بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے تو ہمیں فائدہ ہوگا دینی, یہ صحیح بات ہے. لیکن یہ مخلص نہیں. مخلص ہے یہ آنے والا العام, یہ مخلص ہے. اس لیے آپ کی توجہ مخلصین پر مرکوز رہے, نہ کہ زدیوں پر اور جو پیدا حاصل کرنے والے نہیں ہیں ان کی طرف نہیں. عبت اللہ تیبری چڑھائی, ماتھے پہ بل آئے. اب یہ ڈانٹا جا رہا ہے یا محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ ہاں, یہ اظہار محبت ہے, محبت کا انداز ہے. اور محبوب کی اداؤں کا تذکرہ بھی انداز ہوتا ہے پیار اور محبت کے اظہار کا. کچھ سمجھ آئیے بات یا نہیں؟ ہاں. عبس و تولا اور تولا, یہاں پر جو تولی ہے نا, تولی عبس و تولا, تولا کا متعلق مذکور نہیں. تولا تو آیا لیکن متعلق یہاں مذکور نہیں ہے. اس کا متعلق کیا ہے؟ وہی عبداللہ. عبداللہ کا نام میں نے کیا بتایا؟ عمر. وہی عمر ابن ام مکتوم, یہ عبداللہ ابن ام مکتوم یا عمر ابن مکتوم وہی ہے. اور چھوڑ کیوں دیا گیا متعلق کو؟ معروف ہونے کی وجہ سے. تب اللہ متعلق نے ذکر کیا. کس سے منہ موڑا؟ تب اللہ ان عبد اللہ, ان عبد اللہ, اور آگے تذکرہ آ رہا تھا وہ اس انداز میں نہیں. تبلی کا سیلا ان آتا ہے, ان جا اہل آما, یہ ان نہیں وہ عین والا. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تبلی کا سیلا کون سا ہے؟ ان, اے ان نہیں جڑا لکھا بھی ہے, یہ ان نہیں. ہاں, ان جا اہل آما. تو میں نے آپ کو بتا دیا آما ذکر کرنے کی کتنی مقصد ہے. بولو بولو, کتنے مقصد ہیں؟ دو. ایک بیان عذر اور دوسرا بیان مقتضی. بیان عذر بھی آپ کے العامہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ مقتضی توجہ. توجہ کا مقتضی کے معذور تھا، فما یدری کا، اور آپ کو کیا معلوم، وما یدری کا، اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ شاید کہ وہ، لعلہ ما یدری کا کیا مطلب، یہاں ذرا خیال کرو، پہلے کیا تھا، آتا تھا وتبلا، اب کیا گیا، ما یدری کا، اس کو بولتے ہیں التفات من الغیبت الی الخطاب، التفات من الغیبت الی الالتفات، سمجھو سمجھو بات، الی الخطاب، جہاں پہلے عبسا تعبیر تھی غیبت کی اور یدری کا یہ آگئی خطاب کی، اور یہ التفات کا کوئی مقصد ہوتا ہے، یاد رکھنا یہاں پر علامہ آلوسی کی عبارت زبردست ہے، علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو نکتہ ہے اس میں کہ خطاب کی طرف التفات میں پہلے غیبت تھی اس میں بھی اجلال تھا، وہ سمجھا چکا ہوں، اور اب کیا کیا خطاب، یہ کیونکہ فی من الایناس بعد الایحاش، بس اتنا جملہ لکھ لو، فی بولو بولو، فی من الایناس، ایناس بعد الایحاش، بل اقبال بعد الاعراض، بل اقبال بعد الاعراض، پہلے ایحاش تھوڑی باشد پیدا ہوئی نا، اور تربیت سے عبس وتب اللہ، اس سے تھوڑی باشد پیدا ہوئی، اللہ نے یدری کا خطاب کیا کہ ایحاش کے بعد ایناس ہو، انس پیدا ہو، اور پہلے اعراض کیا عبس وتب اللہ، اور اس اعراض کے بعد خطاب کیا یدری کا، یہ خطاب کیا بنے، اقبال بادل اعراض، اعراض کے بعد اقبال ہو گیا، یہ اس میں بھی یہ نقطہ تھا، کیا التفات من الغیبت الی الخطاب، لعلہ شاید کہ وہ یتزکا سیدھے راہ پر چلتا، شاید کہ وہ یتزکا اور زیادہ پاک ہوتا، پاک پہلے بھی تھا لیکن اور زیادہ تزکیہ حاصل کرتا، اور مقصد کیا ہے، یتزکا کہ جس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے وہ تشریف لائے اس مسئلہ کو سمجھ کے اس پر عمل کرتے، یتزکا، سمجھ رہے ہو یا نہیں، ہاں بولو بولو، او یتذکر، یا کیا کرتا، سوچتا، فتنفعہ الذکرہ، فائدہ دیتا اس کو نصیحت، دو درجے بیان کیے، پہلا درجہ یتذکا اور دوسرا یتذکر، کیا ہے یتذکر کا، سوچو بچار کرتا، یا تو وہ عمل کرتا یا کم از کم سوچتا، کچھ نہ کچھ اس کو نفع ہوتا، پتن پا ہو ذکرہ، اصل یہ جہاں ابن مکتوم کی بات نہیں بیان کرنا مقصود، بیان اگلے بیمانوں کی بات ہے کہ ان میں دونوں درجے نہیں، نہ یتذکا والا درجہ اور نہ یتذکا والا درجہ، وہ دونوں درجوں سے خالی ہے، اما من استغنا، بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ ہو، مستغنی ہو، کس سے، من استغنا عن الایمان، عن الایمان وعن ارشادے کا، مستغنی ہو جائے ایمان سے، بے پرواہ ہو، اور تیری تعلیم سے بے پرواہ ہو، یا دین حق سے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، بس تو ہے اس کا پیچھا کرنے والا، اس کے پے، اس کے درپے ہونے والا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، اس کے پیچھے پڑنے والا اور اس کے درپے ہونے والا، تَصَدَّى کیا معنی، تَتَحَرَّزْ لَهُ بِالْقُبُولِ وَبِالْإِسْغَاءِ لِكَلَامِهِ، تَصَدَّى کا معنی آپ اس کے درپے ہونے والے ہیں اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑتے ہیں کہ وہ بات سنے اور وہ مانے، وہ ماننے والا ہے ہی نہیں، وما علیکا، اور نہیں ہے اوپر تیرے اللہ یزکا اللہ یزکا کہ اس نے بات کیوں نہیں مانی یزکا وہ بات کیوں نہیں ہوا اس نے بات کیوں نہیں مانی یہ تیری ڈیوٹی نہیں کہ فلانا کافر بغیر کلمے کے کیوں جہنم میں چلا گیا یہ تیری ڈیوٹی نہیں یہ اس کی ترکیب تھوڑی مشکل ہے وہ بھی دیکھ لو یہ ہاں اندر دیکھو یہ جو لفظ ہے کون سا ما یہ نافیہ ہے علی کا خبر مقدم ہے اور اللہ یزکا یہ مبتدا مؤخر ہے ناوی پریشان ہوتے رہیں یہاں پر بتاویل اس میں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ بہرحال مقتضی دوم وہ آدمی جو آیا تیرے پاس یسہا دوڑتا ہوا دین کے شوق میں مسئلہ پوچھنے کے شوق میں بہوا یخشا حالانکہ وہ ڈرتا تھا اللہ سے ہاں بھائی لوڈ سپیکر کی پھر چھٹی ہے بہوا یخشا وہ ڈرتا تھا اللہ سے یخش اللہ اللہ سے ڈر رہا تھا فانت انہو پس ہے تو اس سے تلہا تلہا کیا مطلب اعراض کرتا غافل ہوتا بے پرواہی کرتا ہے کلا ہرگز نہیں کلا یوں تو مناسب نہیں تھا انہا تذکرہ بے شک انہا ہا کی ضمیر آیات قرآنیہ کی طرف راجع ہے انہا بے شک یہ آیات قرآنیہ تذکرہ تذکرہ نری نصیحتیں فمن شاء پس جو آدمی چاہے ذکرہ ہو یاد کرے ان کو یعنی نصیحت حاصل کرے فی صحف مکرمہ بیچ صحیفوں کے مکرمہ تن جو بڑی عزت والے ہیں ہاں جی کر صاحب آپ کا ہاتھ لو سپیکر پہ رہے تو رہتا ہے آپ چلے جائیں تو بس کر جاتا ہاں بھائی ہاں کیا جی سبق پہ نہیں بولنا جی ہاں بھائی اب ذرا دیکھو دیکھو سمجھو ہوبا یخشا اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اما من جا کا بہرحال وہ جو تیرے پاس آئے دوڑتا ہوا اور دین کے شوق میں آئے بہوا یخشا اور وہ ڈر رہا ہو اللہ سے فانت عنہ تلہا پس تو ان سے بے پرواہی کرتا ہے اصل میں یار کیا اخلاص ہے وہ جو بات میں نے کر دی تلہا کلا انہا تذکرہ یوں تو مناسب نہیں انہا یہ قرآن اور آیات قرآنیہ تذکرہ یہ تو نصیحت ہے یہ عام ہے کوئی غریب آئے اس کے لیے بھی کوئی امیر آئے اس کے لیے بھی تذکرہ یہ تذکرہ عامہ نصیحت ہے فمن شاء ذکرہ پس جو چاہے تو آئے ذکرہ چاہے تو نصیحت حاصل کر لے فی صحف یہ فی صحف ہے یا کائنات فی صحف یا فی صحف ہے نہ بناؤ فی صحف کو خبر بناؤ کس کی انہا تذکرہ تن خبر اول وہ سمجھ رہے ہو یا نہیں تذکرہ تن انہا کی اور فی صحف مکرمہ خبر ثانی بناؤ وہ آیات وہ نصیحت ہیں اور وہ آیات وہ صحف میں ہیں صحیفوں میں ہیں مکرمتن جو بڑی عزت والے ہیں عند اللہ مکرمتن مرفوعتن بڑی اونچی جگہ پہ ہیں مطہراتن جو پاک ہیں بے ایدی اب ساتھ ملاؤ کائناتن یا کائناتن بے ایدی سفراتن وہ ہونے والے ہیں آیات بیچ ہاتھ کاتبوں کے کرامن برارا جو مکرم ہیں برارا اور بڑے نیک ہیں قتل الانسان ما اکفرا. اب ذرا سمجھو, اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یہ نابینا آ گیا, سردار بیٹھے تھے آپ کو یہ بات ناگوار گزری, نہیں میرے پیغمبر یہ قرآن تذکرہ ہے, جس میں غریب امیر کی کوئی تخصیص نہیں, اور یہ تذکرہ سب جہان والوں کے لیے ہے, جو آئے مان لے, جو نہ مانے دفع ہو جائے. آپ کی ذمہ داری اس نصیحت کو واضح کر کے بیان کرنا ہے. اور یہ آیات قرآنی کی دوسری صفت ہے کہ یہ بیچ صحیفوں کے ہیں جو مکرم ہیں, اللہ کی ہاں مرفوعت ان کے دونوں معنی لیے گئے, رفعت فی القدر و رفعت فی المکان. قدر کے اعتبار سے یہ مرفوع ہیں, یا مکان کے اعتبار سے اونچے رکھے ہوئے ہیں, متحراتن جو پاک کیے ہوئے ہیں, بے ایدی سفارا بیچ ہاتھوں لکھنے والوں کے, کرامن یہ فضائل ہیں سفارا کے, وہ کاتبین جو مکرم ہیں برارا اور بڑی نیک ہیں, مکرم ہیں اور بڑی نیک ہیں. مراد کون ہے؟ فرشتے. مراد کون ہے؟ ہاں خیال کرو خیال, یہ بھی خطیبوں نے کام گڑبڑ کیا. ان کاتبین سے مراد کون ہے؟ فرشتے. اور صحف سے مراد وہ جن تختیوں میں قرآن لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں, لوح محفوظ میں. اور جہاں کاتبین سے بھی لوح محفوظ کے اندر کے کاتب مراد ہیں, لوح محفوظ کے اندر کے کاتب, وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ان سے لکھوایا لے آتے ہوئے یا وہاں, تو جہاں کاتبین جو نس کے اندر موجود ہیں, کاتبین ملائکہ مراد ہیں. اور صحف سے مراد صوفی لوح محفوظ, وہ مراد ہیں. اور مرفوع اونچے رکھے ہوئے کہ لوح محفوظ ساتوں آسمانوں سے اونچی ہے, اوپر ہے. اور رفیعت القدر تو آگے کرام بھی صفت ملائکہ کی, برارا بھی صفت ملائکہ کی. تقریباً سب مفسرین نے یہی معنی کیا. اب ایک بات سمجھو, آیت کے اندر جن کی صفات ہیں یہ کاتبین قرآن کی نہیں, کیا یہ جو وہ کاتب بئی ہے ان کی یہ صفات نہیں آ رہی, یہ خطیبوں کی ڈنڈی ہے کہ اصل آیت کا وہ مفہوم ہی بدل دیتے ہیں. اس لیے اس سے مراد کیا ہے؟ ملائکہ کاتبین جو فرشتوں نے لکھا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بطور استنباط استدلال کے ان کو زیر میں لایا جائے. اصل میں تو یہ آیت کس کے لیے؟ ملائکہ کے لیے. اس بات کو سمجھو ذرا اچھی طرح, ملائکہ کے لیے ہے, لیکن اس کے ذیلن تب ان کاتبین کو بھی شامل کیا جائے جو کاتبان وحی ہے, جو کاتبان وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو کاتب وحی ہیں. اس لیے بعض حضرات نے مفسرین نے ذیلی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھنا, آیت میں بات کس کی ہے؟ ملائکہ کی. لیکن اس ملائکہ کے زائل میں بعض حضرات نے قراء کو لیا ہے, قاریوں کو, جو قاری حضرات ہیں ان پر بھی یہ فضیلت آئی ہے. امام قرطبی اور دیگر بھی بعض حضرات نے قراء مراد لیے کہ اصل تو آیت فرشتوں کے حق میں ہے, لیکن یہ فضیلت قاری قرآن کو بھی حاصل ہے جو صحیح معنوں میں قاری ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں قاریوں کو حاصل ہے تو پھر کاتبین وحی کو بھی حاصل ہے, پھر کاتبین وحی کو بھی حاصل ہے. لیکن بیان کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ آج کل تو یہ آیت پڑھتے ہیں نا تو فوراً چلے جاتے ہیں, جی عام لوگ سمجھتے ہیں مراد ہی کاتبان وحی ہیں, حالانکہ مراد ملائکہ ہے. اس کے ضمن میں ضمنی استدلال کر کے کتاب وحی اس پر فٹ کیا جائے. پھر ایک بات چلتی ہے حضرت معاویہ کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاتب وحی ہیں یا نہیں. جہاں پر ایک لمبی بات چل پڑی. بعض حضرات نے کہا حضرت معاویہ کے ساتھ بڑے لوگوں نے زیادتی کی, اور بڑے بڑے لوگوں نے, بڑے بڑے محدثین نے یہاں تک لکھ دیا کہ شان معاویہ میں ایک حدیث بھی نہیں. کوئی سمجھے حضرت معاویہ کی فضیلت پہ ایک حدیث بھی نہیں, اور بڑے بڑے شاہ سوار محدثین انہوں نے لکھا, حالانکہ یہ زیادتی ہے. حضرت معاویہ کی شان اور عظمت پر خود بخاری میں حدیث موجود ہے, ایک نہیں کئی موجود ہیں, اور سیاستہ میں موجود ہیں. تو بہرحال انہوں نے اور پھر کہا یہ کاتب بئی نہیں, اور کاتب بئی یہ آ کے خط لکھتے تھے اور بئی نہیں لکھتے تھے. ان بدھوؤں سے پوچھو بھائی بئی خط جو آپ لکھتے تھے وہ خط میں کیا ہوتا تھا, آپ جو خط لکھواتے تو خط بئی نہیں ہوتا تھا, کوئی اور چیز ہوتی تھی, اور خط میں بھی یہی یا آل الکتاب یہی آیات ہوا کرتی تھی اور اسی کی دعوت ہوتی. بعد نے یہ کہہ دیا حضرت معاویہ پر جو سوال جواب ہیں, اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ آج ترابی کے بعد وہ میں بات پوری عرض کر دوں گا, اور یہ بھی کہ کاتبان بئی کون ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں, جب وہ مستقل مسئلہ ہے. جہاں اتنی بات سمجھو کہ آیت کا مدلول اور جو آیت کے اندر چیز ہے اصل مدلول ملائکہ ہے, اور کرامن برارا یہ بھی صفات کس کی ہے, ملائکہ کی. وہ کاتبان یا کتاب وہ ضمناً لیا جا سکتا ہے لیکن وہ مدلول نہیں. قتل الانسان ما اکفرا, قتل مارا جائے انسان, الانسان ما اکفرا, انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے. قتل زجر ہے, لعنت پڑے انسان پر. وہ اذا الرحمت اللہ, قتل مارا جائے الانسان, الانسان سے مراد الف لام آد خارجی کا, مراد کافر اور مشرک انسان, اور کرینا ما اکبر ہو, کتنا بڑا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقا, من ای شیء خلقا, کس چیز سے پیدا کیا اس انسان کو. من نطفت, نطفی تھا نا, من نطفت, پہلے کیا ذکر کیا, من ای شیء خلقا, ابہام رکھا, ابہام کے بعد نطفہ کی تفصیل کی مزید بےزتی کے لیے فرمایا اے انسانا تو بنا کس چیز سے ہے. وہ چیز قابل ذکر نطفہ ہی ہے نا, من نطفہ, نطفہ سے ہی بنائے. خلقہ, پیدا کیا اس کو, کیفیت خلق, فقدرہ, قدرہ, اور تقدیر کی اس کی, کیا مطلب ہے, تناسب اعضا, تناسب امزجا, تناسب خلق, صرف بنایا نہیں, خلقہ, فقدرہ, فصبہ, قدرہ کا معنی فصبہ, اس کو صرف بنایا نہیں بلکہ پنجابی معنی ٹھہایا بھی ہے, ٹھہایا بھی, صبہ کا ٹھہایا بھی, مناسب اعضا ہیں, جیسے الذی خلقہ کا فصبہ کا, یہ فصبا کا معنی یہاں, فقدرہ, متناسب الاعضاء بنایا, ثم السبیل یسرہ, ثم السبیل یسرہ, ترجمے پہ غور کرو اور آیا سمجھ لیے, ثم السبیل پھر راستہ, یسرہ راستہ خروج, یسرہ آسان کیا اس کو نکلنے کی راہ, آسان کی, اس کے دو مطلب ہیں اور تقریریں بھی اس کی دو ہیں. ایک تقریر یہ ہے ثم السبیل یسرہ, اس سبیل سے مراد ہے راستہ ولادت, راستہ ولادت, اس کی ولادت والا راستہ, یعنی فرج و امہ, یہ ولادت کا راستہ السبیل, اور یسرہ اس کو آسان کیا. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ انسان, اتنا بڑا انسان جس راستے سے نکل کے آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا کمال ہے یہ, تو نکل ہی نہیں سکتا تھا, ماں کے پیٹ کے اندر رہ جاتا اگر میں راستہ آسان نہ کرتا. اس راستے کو آسان میں نے کیا, عام طور پہ یہی مانا کیا گیا, لیکن اس یہی مانا حضرت اکرمہ نے کیا اور مانا کیا ثم السبیل یسرہ, اے یسر علیہ خروجہ من بطن امہ, من بطن امہ, سمجھ گئے؟ یسر علیہ, چودھری نہ بنو, آپ کو روزہ ہے تو مجھے بھی روزہ ہے, آپ تو ابھی تک سوئے رہے, آپ ذرا بولے جو آگے سبق چلے. ہاں بھائی, یسر علیہ خروجہ من بطن امہ, اس کا مطلب ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا خروج آسان کیا یہ. اور دوسرا معنی, دوسرا معنی زبردست, السبیل سے مراد ہے توحید والی راہ. السبیل سے مراد کیا ہے؟ توحید والی راہ. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہاں پر بھی السبیل سے مراد الطریق التوحید یا السبیل التوحید, توحید والی راہ. اور یسرہ کا مطلب اللہ نے مسئلہ سمجھانا آسان کر دیا, مسئلہ توحید کی راہ کو آسان کیا, دلائل قائم کیے, شواہد قائم کیے, انبیاء بھیجے, کتابیں نازل کی, شواہد قائم کرنے کے ساتھ, دلائل قائم کرنے کے ساتھ, انبیاء کو بھیجنے کے ساتھ, یہ تین طریقوں سے مسئلہ توحید کا فارم آسان کر دیا. مسئلہ توحید کا سمجھو, سمجھو آپ کے ذہن میں بھی پہلا معنی بیٹھا ہوا ہے, السبیل یا السبیل سے مراد الفرج نہیں یا نکلنے کا راستہ نہیں, السبیل سے مراد ہے توحید کا راستہ. اور توحید والے راستے کی یسرہ کا مطلب اقامت ادلہ کے ساتھ اور اقامت براہین, دلائل شبائد قائم کر کے, انبیاء کو اسی مسئلہ پہ مبعوث کر کے, اس راستہ توحید والا سمجھنا آسان ہو گیا. یہ معنی کیا سراج منیر میں بھی, اور یہ معنی کیا امام ابن کثیر نے, یہی معنی لیا ہے. اور اصل میں تفسیر ابن جریر کے اندر حضرت مجاہد تابی ہے, تابی کا یہ معنی ہے, وہ کہتا ہے کہ ککول ہی انا ہدئی نا حسبیلا اما شاکرن و اما, یہ آیا جو ہے نا ثم سبیلا یسرہ ایسے ہے, انا ہدئی نا حسبیل اس طرح ہے, اور مراد اس سے کیا ہے, صحیح راستہ اس پر آسان کر دیا. یسر سبیلا یسرہ سہلت طریقہ لل انسان, سہلت طریقہ لل انسان, انسان کے لیے توحید سمجھنی آسان ہو گئی. اور جو نہیں بول رہے ان کے لیے مشکل ہو گئی. من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ, پھر اس کا راستہ سمجھانا آسان کر دیا, ثم اماتہ پھر اس کو موت دی, فاکبرہ پس اس کو قبر والا بنایا, فاکبرہ اس کو قبر دی, ثم اماتہ پھر اس کو موت دی, فاکبرہ پس اس کو قبر دی, ثم اذا شاء انشرہ پھر جب چاہے گا انشرہ اس کو زندہ کر دے گا, اکبرہ مقابلے دو چیزوں کے, اماتہ انشرہ. اکبرہ کہاں ذکر کیا, پہلے کیا چیز ہے اماتہ اور آخر میں کیا ہے انشرہ, اماتہ انشرہ, لیکن فرق کیا ہے, جہاں پر اماتہ آیا آگے فا ذکر کی اور پھر انشرہ کے ساتھ ثم اذا ذکر کیا, بتانا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ قبر مردے کے لیے ہوتی ہے. اماتا ہو فا, یہ فا تاکیب مال وصل کی, موت آئی ادھر, موت آئی ادھر قبر ہے, ادھر موت آئی ادھر, ایک معنی کر رہا ہوں لیکن یہ اتنا صحیح معنی نہیں. چلو ادھر موت آئی ادھر قبر آئی, فاکبرا ہو, لیکن قبر آئے گی زندہ کے لیے یا اماتا ہو مردہ کے لیے. قبر ہوتی مقر المیت ہے, مدفن الموتا, اور قرآن جی کہہ رہا ہے میت اماتا ہو فاکبرا, اللہ نے موت دی اور موت کے بعد کیا ہے قبر, زندہ کے لیے قبر نہیں. یہ تو آج چبل پارٹی اٹھی ہے کہ ہو بھی قبر تے قبر میں ہو بھی زندہ. قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ قبر کس کے لیے ہے, مردہ کے لیے. پہلے اماتا ہو فاکبرا ہو. بعض لوگوں نے اس سے قبر شرعی پر استدلال کیا لیکن یہ استدلال فاسد ہے, قبر شرعی پر استدلال نہیں. یہاں پر جو فا ہے فا فا اس کا معنی سمجھو, یا اکبرا ہو ایک ہوتا ہے کابورا, ایک ہوتا ہے اکبرا, اور اکبرا آپ جانتے ہیں یہ باب افعال ہے. اکبرا کا معنی جعلہ ذاکبرن, جعلہ ذاکبرن, اس کو قبر والا بنایا, اس کو قبر والا بنایا. یا آمارا اکبرا, آمارا بے قبر ہی, اس کو قبر کا حکم دیا. جمیع مفسرین نے یہی معنی کیا کہ یا اکبرا ہو کا ایک معنی کیا ہے, جعلہ ذاکبر, اس کو قبر والا بنایا, اور دوسرا معنی, شابش بولو, آمارا, آمارا بے دفن ہی اس کے دفن کا حکم دیا, آمارا بے دفن ہی دفن کا حکم دیا. یہ تو بہرحال جہاں پر ایک تھوڑی سی بات سمجھ لو, تھوڑی سی, کہ قبر کس چیز کا نام ہے. فاکبرہ, قبر نام کس چیز کا ہے, یاد رکھ لو. قبر کے دو مفہوم ہیں, ایک قبر کا اطلاق عرفی ہے, اس بات کو اچھی طرح سمجھو, ایک قبر کا اطلاق کیا ہے عرفی, اور دوسرا قبر کا اطلاق شرعی ہے. شرعی عرفی کا مطلب یہ ہے, عرفی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے عرف اور ہماری لغت, ہماری جان پہچان میں قبر ہے, یہ بھی قبر ہے, یہ قبر عرفی ہے. اور ایک قبر وہ ہے جو ہمارے عرف میں بھی نہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے بھی نہیں, ہمارے حواس اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. وہ قبر ہمیں شریعت نے بتلائی, ہم نے شریعت پر اعتماد کر کے اس قبر کو مانا ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اس قبر کا نام عرفی قبر بھی ہے, حصی قبر بھی ہے, حفرا فی الارض بھی ہے, زمینی قبر بھی ہے, یہ سارے اس قبر کے نام ہیں. اور اس کو عرفی کیوں کہتے ہیں, مطلب ہے یہ محسوس قبر ہے, ہم دیکھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہماری لغت, ہمارا عرف, ہم اس قبر تک پہنچتے ہیں, اس کو کھودتے ہیں اور اس قبر کے اندر میت کو دفن کرتے ہیں, یہ قبر عرفی ہے. اور دوسرا قبر کہہ لو, برزخ کہہ لو. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ تعالی نے اس برزخ جو حساب و کتاب, عذاب و ثواب کا محل قبر ہے, اس کو سماہ قبرہ, اس کو اللہ کے رسول نے نام قبر رکھا ہے, لیکن اصل میں وہ کیا ہے, برزخ. اور برزخ جو ہے وہ عالم غیب سے اس کا تعلق ہے, حواس سے محسوس نہیں ہوتی, جہاں تک حس جاتی ہے وہ برزخ نہیں. اور برزخ شروع ہوتی ہے حسیات سے آگے, جہاں حس حواس ختم ہوتے ہیں, عالم غیب کا جہان. تو قبر کے ابتدان کتنے اطلاق بن گئے, دو, ایک قبر عرفی اور دوسری قبر شری. عرفی کو عرفی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم محسوس ہے, ہم واسع خمسہ سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں, اور مشاہد ہے حسن معلوم ہو رہی ہے, اور شرعی وہ قبر ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے اور اس کو دیکھتے نہیں, شریعت نے اس کو مقرر کیا, ہم نے شریعت کے کہنے پر مان لیا. یہ دو قبریں ہو گئی. اب ذرا خیال رکھنا, یہ جو قبر عرفی ہے, قبر عرفی نام ہے مقر المیت کا. جی کس کا نام ہے؟ مقر المیت. 14 صدیوں میں آپ کوئی کتاب اٹھائیں گے, مفردات امام راغب اٹھا لے, لسان العرب اٹھا لے, تاج العروس اٹھا لے, جتنے بھی اہل لغت ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ قبر عرفی دو تعبیریں آپ کو ملیں گی, ایک مدفن الموتا مردوں کے رہنے کی جگہ, دوسرا مقر الاموات یا مقر المیت. اور 14 صدیوں میں ایک بھی اہل لغت ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ قبر عرفی مقر الحی ہے. مقر الحی زندہ کے رہنے کی جگہ ہے. ایک مفسر, ایک محدث, کوئی لغوی آپ کو 14 صدیوں میں نہیں مل سکتا جس نے کہا ہو القبر مقر الحی, کہ قبر زندہ کے رہنے کی جگہ ہے, ایک بھی نہیں. اور قبر شرعی وہ سب اکابر متفق ہیں, اہل سنت متفق ہیں کہ قبر شرعی وہ محل ہے عذاب و ثواب کا, عذاب و ثواب کا, اور اس کا تعلق عالم غیب کے ساتھ ہے. اس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں, عالم برزخ بھی کہتے ہیں, عالم آخرت کا بھی کہتے ہیں, اور عالم غیب بھی کہتے ہیں. لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے حواس کے ساتھ نہیں. اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عالم غیب کے ساتھ. اب ذرا سمجھو, وہ جو جبل پارٹی ہے, ماسٹری پارٹی, اس کے میرے پاس آئے اب نئے کاغذ جو طالب علموں کو پڑھاتے ہیں مسئلہ حیات ممات, اس میں سب سے پہلا جو چیز پڑھائی جاتی ہے ماشاءاللہ ابتدا ہوتی ہے, اوپر پہلے پہلے بزرگ یہ جھوٹ ارشاد فرماتا ہے کہ اشاعتی قبر کو قبر نہیں مانتے. یہ ابتدا یہاں سے ہوگی, اور اشاعتی قبر کو قبر نہیں مانتے. اچھا یہ کر کے اب جی آیت نمبر 1, انہیں پتا ہے نا, نہ اعادہ روح پر کوئی آیت ہے, نہ سننے پر کوئی آیت ہے, اور نہ حیات دنیاوی پر کوئی آیت ہے. اس لیے وہ اپنا کھاتا پورا کرتے ہیں طالب علموں کے سامنے کہ یہ بھی سمجھے بھائی ان کے پاس بھی قرآن ہے. لیکن عنوان کیا رکھا؟ کہتے جی مماتی اس قبر کے منکر ہیں, ہم اس قبر کو قبر کہتے ہیں, لہذا آیت نمبر 1 لا تقم علی قبری. پھر سوال کریں قبر کون سی ہے, قبر کون سی ہے؟ لا تقم علی قبری سجین ہے, یہ قبر ہے نا, یہ قبر ہے. فَأَمَاتَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَكْبَرَ. اے موت کس پہ آتی ہے جی, روح پہ یا جسم پہ؟ جی موت جسم پہ آتی ہے. تو جس کو مارا اسی کو قبر دی, جس کو مارا اسی کو قبر دی, مارا جسم کو تو قبر بھی کس کو دی؟ جسم. تو معلوم ہوتا ہے قبر جو ہے یہ جسم کے مدفن کا نام ہے. اے آیت نمبر 2 اکبرہ, دو دلیلیں ہو گئی. اور تیسری زرتم المقابر, تیسری دلیل آ گئی مسئلہ حیات پہ, زرتم المقابر, تم نے قبریں جا دیکھی, یہ 3 قطعی دلیلیں. اور چوتھی دلیل آ گئی ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبورا, تو کن قبروں پہ سجدے کرتے تھے؟ الیجین میں جا کر یا ان قبروں کے کرتے تھے؟ یوں استدلال ہوگا بخاری سے, اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اور الزامی جواب, اور تم کہتے ہو ما انت مسمع من فی القبور, تم تو قبروں ہی نہیں مانتے, قبر ہی نہیں مانتے اس کو, تو من فی القبور کیوں پڑھتے ہو؟ ادلہ قطعیہ سارے جمع ہو گئے, اور یہ دلائل آ گئے. اور اس جبل پارتی کو کہو کہ ایسا کوئی ڈنگر ہی ہوگا جو اس قبر کو قبر نہ مانتا ہو، ہے کوئی اصلی ہیمار ہی ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے یہ قبر قبر نہیں، یہ قبر قبر ہے، یہ قبر قبر ہے، اور ہم اس قبر کو بھی مانتے ہیں، ہم قبر شرعی کو بھی مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ قبر عرفی ہے قبر. آپ ادھر جاتے ہیں اس کو قبرستان بولتے ہیں، کوئی اور چیز بولتے ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں قبر کو اونچا نہ کرو، قبر مانتے ہیں تو کہتے ہیں قبر پہ چونا نہ لگاؤ، قبر پہ عمارت نہ کھڑی کرو، قبر پہ دیے نہ جلاؤ، قبر کو سجدہ نہ کرو، قبر والے سنتے کوئی نہیں، قبر والے جانتے کوئی نہیں، قبر والے قبر کا طواف نہ کرو. یہ کون ایسا گدا ہے جو اس قبر کو قبر نہیں مانتا؟ یہ ہم کہتے ہیں یہ قبر قبر ہے، لیکن تمہاری عادت ہے مرزا قادیانی کی طرح. مرزا قادیانی نے چند مثالیں دی کہ توفی کا معنی ہوتا ہے موت، توفی کا معنی موت، اور پھر شروع ہو گیا فلانی جگہ پہ توفی کا معنی موت، فلانا جگہ پہ موت. تو ہم مرزا کو کہتے ہیں کہ توفی کا معنی موت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جھگڑا ہے کہ توفی کا معنی صرف موت ہے. کیا سمجھ رہے ہو؟ توفی کا اطلاق صرف موت پہ ہوگا ہم نہیں مانتے. اللہ یتوفل انفس، توفی کا اطلاق نائم پر بھی ہے، توفی کا اطلاق میت پر بھی ہے، توفی کا اطلاق روح مال جسد کے اٹھانے پر بھی ہے، اخذ الشیء واپین پر بھی ہے. یہ بات ٹھیک، تو ہزار مثال دے دے، لاکھ مثال دے دے، جہاں توفی کا معنی موت والا ہو ہم مانتے ہیں کہ موت والا ہے. یہ تو تب آپ ہمارے خلاف پیش کرتے کہ ہم کہتے توفی کا معنی موت والا بنتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں توفی کا معنی موت والا بھی ہے اور کوئی اور معنی بھی ہے، صرف موت والا نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں قبر کا مفہوم یہ بھی ہے، یہ قبر بھی قبر ہے. اس پر کچھ سینکڑوں آیات حدیث پیش کر دے تو اس کو ہمارے خلاف پیش کرنا ایسے جیسے قادیانی لفظ توفی کو پیش کرتا ہے. یہ تو تب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں یہ قبر قبر نہیں. سمجھ آئیے بات؟ یہ قبر قبر نہیں. جب ہم کہتے ہیں قبر یہ بھی ہے تو اب لا تقوم علی قبری ہمارے خلاف ہوگی، مانتا بھی اس میں من فی القبور ہمارے خلاف ہوگی. ہم کہتے ہیں یہ قبر قبر ہے، لیکن قبر کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، قبر کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے. ہاں تم ایسی آیت لاؤ کہ قبر اس حفرہ کے ساتھ خاص ہو، قبر کا اطلاق اس حفرہ زمینی کے ساتھ خاص ہو. الراسے والے ہیں لاؤ ایسی، لیکن پھر وہ ہمارے خلاف نہیں ہوگی، وہ تمہارے خلاف بھی ہوگی، کیونکہ جن کا گڑا نہیں بنتا تو تمہاری قبر بھی دوڑتی ہے. کہتے ہیں درندہ کھا گیا تو درندے بھیڑیا کا پیٹ اب قبر بن گیا، وہ قبر ہے، برزخ بھی دوڑ رہی ہے. اور مچھلیاں کھا گئیں تو اب مچھلیاں اس کی قبر ہے. پھر اوپرا ارضی تو قبر نہ رہا، تامین تو تم بھی مانتے ہو، کبھی درندے کے پیٹ کو قبر کہتے ہو اور کبھی مچھلیوں کے پیٹ کو قبر کہتے ہو، کبھی لومڑوں کو قبر کہتے ہو. اب اگر مولی لیاس گھمن کو اسماعیل محمدی کھا جائے اور اسماعیل محمدی کو کوئی درندہ کھا جائے اور درندے کو انور اکاڑوی کھا جائے، تو اب یہ جو وجود کے ذرات اصلی ہیں یہ کتنے مقام سے بدل کے گئے. اب ان کو کہو قبر کیا ہوگی اور برزخ کیا ہوگی، تمہاری قبر تو ہضم در ہضم ہو گئی اور ساری قبر درندے سے بھی پھرتی ہوئی انور اکاڑوی کے پیٹ میں آ گئی. اب برزخ آ گئی اس کے پیٹ میں، قبر آ گئی اس کے پیٹ میں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایسی اوچھی مثالیں دیتے ہیں تو ان کے مطابق مثال دے رہا ہوں. تو اس لیے یاد رکھو ہم کہتے ہیں یہ قبر ہے، اس پہ رہو، لیکن صرف یہ قبر نہیں، یہ صرف یہ قبر نہیں، قبر کچھ اور بھی ہے، کچھ اور بھی حالات ہیں، صرف یہ قبر نہیں، بس اتنا فرق ہے. اور تم قبر شرعی کے منکر ہو گئے، وہ بھی نہیں مانتے، اور قبر عرفی کے بھی منکر ہو. ہمارا دعویٰ ہے تم قبر عرفی کے بھی منکر، قبر شرعی کے بھی منکر. قبر عرفی کے کیسے منکر؟ قبر عرفی تھی مقر المیت، تم نے بنا لی مقر الحی. تم نے بنا لی مقرر آئی زندہ کے رہنے کی جگہ، حالانکہ قبر تھی کس کی؟ مردہ کے رہنے کی جگہ. حلم نجعل الارض کفاتا احیا امبا امواتا دارو حال الاحیا بطن حال الاموات. وہ اموات کے ٹھہرنے کا مقام تھا، تم نے احیا کا بنا لیا، اور جو قبر شریف تھی اس کا تم نے انکار کر دیا. پھر اس قبر کو بھی ککے لگائیں، قبر اس کو بھی حفرا ارضی پہ بھی بند نہیں رہے. اگر مچھلیاں کھا جائیں تو مچھلی کا پیٹ برزخ بھی ہے تے قبر بھی ہے، اگر درندہ کھا جائے درندے کا پیٹ قبر بھی ہے تے برزخ بھی ہے. یہ پیچھے لاہور میں ایک مسئلہ پیش آیا، اور وہاں پر ایک آدمی مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہوا پکڑا گیا. ہمارے ایریے میں ایک مولوی صاحب ہیں بڑے متشدد، ان کو میں نے بولا، میں نے کہا بزرگوں یہ بتاؤ یہ جو مردہ عورتوں کے ساتھ وہ بدفعلی کرتا تھا تو کیا یہ دنیا میں رہ کے عالم برزخ میں پہنچ جاتا تھا؟ تیری عالم برزخ تو یہی ہے. اب یا دونوں عالم برزخ میں تھے، یا فاعل عالم برزخ میں اور دوسرا بزرگ دنیا میں، یا فاعل دنیا میں اور وہ عالم برزخ، یا دونوں عالم برزخ میں تھے. اب بیچارہ بالکل خاموش. تو اس لیے یہ ان کا جیسے خدا نے دین چھینا ہے اسی طرح ان سے عقل بھی چھن گئی ہے، اور عقل سے بھی بالکل فارغ ہے. تیسری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ قبر والے مسئلہ میں یہ تمام اکابرین دیوبند کو یہودی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، قرآن کا منکر کہتے ہیں، اجماع امت کا منکر کہتے ہیں، اور جانوروں سے بدتر کے لفظ لکھے ہیں اس قبر والے معاملہ میں. صرف یہ ہے کہ سامنے آپ کو رکھا مماتی کہتے ہیں قبر اور ہوتی ہے، حالانکہ مماتی نہیں، اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، علامہ کاشمیری کہتے ہیں، عبدالحق حقانی کہتے ہیں، حضرت نانوتوی کہتے ہیں، شیخ الہند کہتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہو اکابر کا باغی کون پر لمبی فہرست ہے، اور باقاعدہ حوالے ہیں کہ جن جن حضرات نے تقریباً 200 سے زائد اکابرین دیوبند کی عبارتیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قبر کے دو مفہوم ہیں، ایک قبر کا مفہوم وہ قبر عرفی اور دوسرا قبر کا مفہوم وہ قبر شرعی. حتیٰ کہ اکابرین یہ لفظ لکھتے ہیں کہ عرف شریعت اصطلاح شریعت میں اس گڑے کو قبر کہتے ہی نہیں، اس گڑے کو قبر کہتے ہی نہیں. اب اس کے مقابل یہ ماسٹر امین کی پارٹی، انہوں نے لکھا ہے جو قبر کے دو مفہوم بیان کرے یا قبر بمانا عالم برزخ لے وہ قبے سے زیادہ ذلیل ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، یہودی ہے، محرف ہے. تو اب یہ سارے فتوے جائیں گے اکابرین دیوبند پر، اور مزہ یہ ہے کہ وہ اکابرین کو یہودی بھی کہیں پکے دیوبندی ہے، اور اکابرین کو قرآن و سنت کا منکر بھی کہیں پکے دیوبندی ہے. اور ہم اگر اکابرین کی کوئی بات کتاب و سنت کے اصول کے مطابق چھوڑ دیں، ان کا احترام کرنے کے باوجود، ان کا اکرام اور عزت کرنے کے باوجود، تو ہم تو دیوبندی نہیں. اور وہ ساری دنیا جہان کے فتوے لگا دیں علماء دیوبند پر تو وہ پکے دیوبندی بھی ہیں. اور یہ فرقہ مرجیہ کی طرح جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے، گناہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، یہی ان کا نظریہ ہے. ایک دفعہ دیوبندی کہلوا جائے اس کے بعد جو مرضی بک بک کرتا رہے دیوبندیت سے خارج نہیں ہوتا، بس قبضہ ہونا چاہیے، پکا قبضہ ہو. سمجھ گئے یا نہیں؟ اب یہی میری کتاب اکابر کا باغی کون، اس پیر نے پیش کی، یہ ہمارا پڑوسی شیطان، اس نے وفاق المدارس کی میٹنگ میں پیش کی، اور آگے جو بزرگ تھے سادے ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اس نے کہا مولوی خضر نے لکھا ہے علماء دیوبند یہودی ہے، اور اس نے اکابر کی گستاخی کی، حالانکہ اس دجال کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مولوی خضر نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، تیرے باپ ماسٹر اکاڈمی کی عبارت لکھی ہے، ہاں اس کی عبارت نقل کی ہے. یہ پیر کی دیانت داری بھی دیکھو بے ایمان کی، وہاں پر سفید داڑھی، اوپر چنی شنی کی ہوئی دوپٹہ، اور وہاں پر کھڑا ہے جی مولوی خضر نے کہا علماء دیوبند یہودی ہے. دھر الوا، تجھے اتنا جاہل زمانے کا، تجھے اتنی خبر نہیں کہ میں نے تو حوالہ دیا ماسٹر اکاروی کا، تیری پارٹی تیرے باپ کا حوالہ دیا، اب جو اصل جس کی کتاب ہے اس کو پوچھتے ہی کون نہیں، اس کو کہتے ہیں ابا جی، اور میرا یہی قصور ہے کہ میں نے اس نکاح نامے کا حوالہ دے دیا ہے. کچھ تو شرم کرنی چاہیے، لیکن پیر بنتے ہی آدمی تب ہے جب حیا اور شرم کا کوئی گوشہ نہ رہے، ورنہ پیر نہیں بن سکتا. پیری کے لیے ضروری ہے کہ وہ شلوار سر پہ باندھ لے. ہاں اتنا بے حیا. ہاں بھائی دیکھو، اب آپ ان لوگوں کی دیانتداری دیکھو، لوگوں کو اوپر دکھائیں گے نا عبارت ہے دیوبند کو یہودی لکھ رہے ہیں، توبہ توبہ توبہ، اور لوگ سمجھتے ہیں ایسا بے ایمان بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا نیک آدمی یہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ یہ بوئی یہودیوں والا کام ہے. اچھا کتنی باتیں میں نے آپ کو سمجھائیں؟ تین. کتنی باتیں آ گئی؟ تین. قبر کا لغوی مفہوم، اس میں بھی وہ منکر، قبر کا شرعی مفہوم، ہو سکتا ہے عذاب قبر کی بات چلی تو پھر آ جائے گا اس کی وضاحت، اور قبر کہ ہم وہ جو الزام لگاتے ہیں کہ یہ قبر کے منکر ہیں، اس لیے عام میں سے ان کے پاس کوئی پڑھنے جائے نا شروع کرے، پہلا مسئلہ مماتی اس قبر کو قبر نہیں مانتے تو جوتا دکھا، ہم مانتے ہیں، خامخواہ دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں، نہیں مانتے خامخواہ. اس پر طالب علموں کو مطمئن کیا جاتا ہے جی ہمارے پاس بھی قرآن ہے، جب پڑھ کے آتے ہیں نا ان کے پاس بھی قرآن ہے، ان کے پاس یہ جو تو قرآن پڑھ رہا ہے یہ حضرت نانوتوی اس قرآن کا منکر تھا، اگر وہ کہتے ہیں یہ قبر شریع اور ہے، حضرت تھانوی، حضرت شیخ الہند جو جس قرآن کا تم مماتیوں کو منکر قرار دے رہا ہے، یہ اکابرین دیوبند اس کے منکر تھے. اب ذرا خیال کر، اگر تیرے والا مانا مماتی تو ہو گئے گمراہ، تو نانوتوی کیسے بچے گا، تھانوی صاحب کیسے بچیں گے؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے یا نہیں. باقی کچھ لوگ ہمارے بھی جھلے ہیں، کچھ مولوی ہمارے بھی بس رٹے رٹائے، انہوں نے یہ مہم شروع کی ہے کہ یہ قبر قبر نہیں، لیکن وہ میں کہہ چکا ہوں کہ کسی ذمہ دار آدمی کی بات نہیں، ایسے چند گدے اور ایسے چند بالکل جاہل قسم کے لوگ وہ اگر زور لگائیں یہ قبر قبر نہیں ہوئے تو فلاں، ان کا جماعت کا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا. جہاں تک جماعت کا مسئلہ کہے، اشاعت التوحید کے اکابرین خواب و حضرت نیلوی شاہ صاحب ہو، خواب و قاضی شمس الدین صاحب ہو، چاہے وہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب ہو، حضرت مولانا حسین علی صاحب ہو، سید عنایت اللہ شاہ صاحب ہو، یہ جتنے اکابرین اشاعت ہیں ان میں سے کوئی بھی قبر کا منکر نہیں، اور اس قبر کے قبر ہونے کا منکر نہیں. یہ ثم اماتہ فاکبرا، پھر موت دی اس کو، فاکبرا ہو پس ذات قبر بنایا، اس کو قبر والا بنایا، اس کے وجود کو حفاظت کے لیے قبر دی، یوں نہیں چھوڑ دیا تاکہ اس کی توہین ہو. ثم اذا شاء، پھر جب چاہے گا، انشرا، اس کو زندہ کر دے گا. کلا، پکی بات ہے، یہاں کلا ردعیہ نہیں ہے، یہاں پر کلا بمانا حق کا، پکی بات ہے. لما یکزے، نہیں پورا کیا، ما یکزے کی ضمیر انسان کی طرف جا رہی ہے، کلا پکی بات ہے، لما یکزے نہیں پورا کیا، کس نے، انسان نے، ما امرہ، جو اللہ نے اس انسان کو حکم کیا تھا نہیں پورا کیا، اس ناشکر انسان نے، ما امرہ، اس چیز کو کہ اللہ نے اس کو حکم کیا تھا. مراد کیا ہے؟ اللہ نے ساری نعمتیں دے کر اس سے ایک ہی مطالبہ کیا تھا کہ میرا مسئلہ مان لے، میرا مسئلہ مان لے، لیکن اس ظالم نے وہ مسئلہ ہی نہیں مانا. فلینظر الانسان، بس چاہیے کہ دیکھے انسان، الی طعامہ، طرف اپنے کھانے کے، انا سببنا الماء صبا، انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پلٹ دیا پانی، سبن، پلٹنا خاص طریقے سے، اسب، اسب کا معنی ہوتا ہے انزال الماء بے قوت و کثرہ، پانی کو نازل کرنا پورے زور کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ، اس کو اردو میں تعبیر کرتے ہیں پلٹنا، پلٹنا. اور آپ کی والی پشتو میں کیا ہے؟ کسی چیز کو پلٹنا، اڑونا. ایک بولو، ایک جس کی زبان صاف ہے. پہلے پشتو صاف نہیں، پھر آپ سارے بولتے. چلو سمجھ. اصب انزال مائے بے قوت و کثرت. ہاں بھائی، انا سببنا الماء صبا، بے شک ہم نے پلٹ دیا پانی. سبا پلٹ دینا، اور بارش بڑی کثرت کے ساتھ آتی ہے، جیسے پانی انڈیل دیا جاتا ہے. ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے چیر دیا زمین کو شکل بڑے خاص طریقے سے. اور جب نباتات نکل رہے ہوں، زمین چر جاتی ہے، اوپر سے پانی پلٹا، نیچے سے زمین چیری. شکل فأنبتنا فيها حبا، بس اگایا ہم نے اس زمین میں دانے، وعنبا اور انگور، وقضبا اور ترکاری، وزیتونا اور زیتون، ونخلا اور کھجور، وحدائق غلبا اور باغیچے گنجان. حدائق حدیقہ کی جمع، اور حدیقہ وہ باغ حصار والا جس کے ارد گرد چار دیواری ہو. غلبا، غلبا کا معنی کثرت اشجار والا، کثرت اشجار ہو، بڑا گنجان اور بڑا گھنے باغ. وفاقیہ تم و ابا، اور فاقیہ اگائے میوے قسموں قسم کے. و ابا، اور ابا کو بھی اللہ نے پیدا کیا. ابن، یہ ابا کیا ہے؟ اس میں بڑی بات ہوئی، سمجھ آئیے بات. ابن پر بات ہے مفسرین کی. حضرت، یہاں پر سمجھو تھوڑا سا اشکال بھی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، سوئلا عن الاب، حضرت سے پوچھا گیا یہ قرآن میں لفظ اب آیا، اب اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا، ایو سما ان تزلونی با ایو ارض ان تکلونی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم بہ، ما لا اعلم بہ، ایو ارض ایو سما ان تزلونی. اس کو جو ترجمہ پڑھنے والے ہو اچھی طرح سمجھو، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں وہ کون سا آسمان ہے جو مجھ پہ سایہ کرے گا، وایو ارض، اور وہ کون سی زمین ہے تو کلونی جو مجھے اٹھائے گی، مجھے میرا وزن اٹھائے گی. اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم بہ، اس وقت کہ میں کتاب اللہ میں ایسی بات کہہ دوں جس کا مجھے علم نہیں. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ دو مسئلے واضح ہوتے ہیں. ایک مسئلہ کہ صحابی کی تفسیر کو مرفوع کیوں سمجھا گیا ہے؟ اس لیے کہ صحابی اپنی طرف سے تفسیر نہیں کرتا، وہ نبی پاک سے سن کر ہی کرتا ہے. ایک دوسرا، تفسیر بر رائے، اے تقریر ڈھک بنے بھائی، بات بنے یا نہ بنے کوئی نہ کوئی جملہ کہہ دینا، اور لا ابالا پن، قرآن کے معاملہ میں غور سے رہنا ہے. اس لیے اپنی طرف سے کوئی بات کرنا قرآن پاک کے معاملہ میں، مالا عالم ہو تو صدیق جیسا آدمی کہتا ہے ایو سما ان تزلونی و ایو ارض تکلونی. یاد رکھنا، اصل بدبختی یہی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے. اگر سارے لوگ قرآن صحیح بیان کرتے نا تو جھگڑے ہوتے ہی نہیں. جھگڑوں کی بنیاد ہی یہ ہے، ہر آدمی قرآن کو اپنے خراج پہ چڑھا کے وہ اپنے مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے. بہرحال اشکال یہ ہے کہ لفظ اب عربی ہے، ابو بکر صدیق بڑے عالم تھے اور عالم الصحابہ تھے، لیکن حضرت فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ لفظ اب کیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، حالانکہ آپ کی زبان عربی تھی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں جواب یہ ہے کہ لفظ اب کا اطلاق تین چیزوں پر تھا، لفظ اب کا اطلاق تین چیزوں پر تھا، صدیق اکبر جو نفی کر رہے ہیں یہاں بھی کیا مراد ہے، یہ نہیں نفی کر رہے کہ اب کا معنی کیا ہے، یا آیت میں مصداق کیا چیز ہے، چونکہ تین احتمال تھے ان احتمالات کی وجہ سے ابو بکر صدیق نے علم کی نفی کر دی، حضرت عمر نے بھی نفی کر دی کہ میں نہیں جانتا، نہ جاننا نفی کس بات میں تھی، یاد رکھو اس احتمال کی تعیین میں تھی، تعیین احتمال سے نفی کی. اب کا ایک معنی ہے گھاس، لیکن گھاس وہ جو جانور جنگلوں میں چرتے ہیں، بارشیں چرتی ہوتی ہے نا تو خاص قسم کی بوٹیاں نکلتی ہیں جنگلوں میں ہیں، ہم اس کو پنجابی والے اس کو مختلف نام دیتے ہیں، کرا شرا کرا، اور اسی طرح ہاں کیا شابش شابش بولو کیا پھگوڑ اور کرا اور کیا کہتے ہیں کھابی کھابی شابی اور جنگلی سروٹ بولتے ہو بولتے ہو شابش اور وہ جانوروں کے لیے خال. اب تو مجھے خود سچی بات ہے بوٹیوں کے نام بھول گئے ہیں، وہ بڑے بوٹے ہوتے جب ڈنگر شنگر چراتے ہیں تو بڑے بوٹے شوٹے ہوتے جنگل میں اور مختلف، بہرحال یہ کس کو کہتے ہیں، وہ چارہ جو جنگل میں اگتا ہے اور جانور کھاتے ہیں وہ چارہ عام ہے، اب کا لفظ وہ ہے اس پر اطلاع. دوسرا اب کہتے ہیں اتبن، اتبن تبن کس کو کہتے ہیں، بھوس شابش کیا بھوس، بھوس وغیرہ پر بھی اب کا اطلاق ہوتا ہے، اب سے مراد کیا ہے بھوس. اور اب کا اطلاق خشک میووں پر بھی ہوتا ہے، خشک میوے، خشک ہوتے ہیں نا میوے بازار سے جو ملتے ہیں خشک میوے، آپ بالکل بول نہیں رہے اور سبق ادھر ہی پانی میں مدانی ہے، آپ بولیں گے نہیں تو آگے نہیں چلیں گے. ہاں بھائی اب کے کتنے اطلاق میں نے بتا دیے، ایک اب مر الانعام جانوروں کا جنگلی گھاس اور چارہ جس کو جانور چرتے ہیں وہ، اور دوسرا اب کا مانا بھوس، اور تیسرا بھوس پتہ نہیں کچھ سمجھے بھی نہیں، گندم شندم کا بھوسا یہ بھی اب، اور تیسرا خشک میوہ جات پر اطلاق. یہاں مراد کیا ہے، یہ قرینے کی آج یہ ہے کہ جہاں اب سے مراد گھاس ہے، گھاس کیونکہ آگے آ رہا ہے متاع لکم فاقیا متاع لکم اب لانعامکم تمہارے جانوروں کے لیے، تو جانور کیا کھاتے ہیں بھوسا اور وہ چارہ یہی چیزیں. اب دو باتیں ہو گئیں، صدیق اکبر کے اشکال پر جو اشکال تھا میں نے جواب دے دیا کہ اب عربی زبان کا لفظ ہے اور صدیق اکبر عربی ہو کر اگر اب کو نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک میں غرائب بھی ہیں جو غرابت فساد کے خلاف ہے، فساد بلاغت کے، ایسا لفظ لے آنا جو عرب میں معروف ہی نہ ہو، ایسا لفظ تو آپ نے پڑھا ہے تلخیص میں مختصر معانی بالکل ادبر ہے اور بالکل حفاظ ہیں آپ، تو اس میں آپ نے پڑھا. تو بہرحال یہاں اصل منشا اشکال تھا کہ اب کے اطلاق متعدد تھے، آیت میں تعیین کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا. فَإِذَا جَاءَتْ أَصَّاخَّةٌ پس جب آ جائے گی اصاخہ بڑی سخت آواز، ساخہ ساخہ کہتے ہیں کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز، سخت آواز، مراد اس سے سخت آواز سے سورہ اسرافیل، سورہ اسرافیل کی آواز ہے یوم یفر المرء، یہ ہے سورت کا دعویٰ. میں نے کہا سورت کا دعویٰ ہے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنے غم میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. یوم یفر المرء، جس دن بھاگتا ہوگا آدمی من اخیہ اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ و صاحبتہ، بھائی قربت میں تھا اس لیے بلحاظ قربت کے ذکر کیا، اور یہ ترقی من الادنا الی الاعلی کے قبیلے سے ہے. آدمی کا زیادہ تعلق اگر اور سوچ ہونا تو زیادہ تعلق ہوتا ہے بیٹوں کے ساتھ، بڑا جو پیار ہے، اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتی ہے بی بی، تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے والدین. والدین کے ساتھ محبت والا رشتہ، ابن ابوت والا اما ابا، لیکن جب زنانی آتی ہے نا عرف میں، اب اما ابا بھول جاتے ہیں کہ نہیں، نہیں بھولتے. شرعن تو اما ابا مقدم ہے، لیکن عرف کی بات کر رہا ہوں، جہاں آیت حل کرنی ہے اشکال ہے، ترتیب کوئی نہیں. یفر المرء من اخی آیا، اخی کے بعد پھر ام، پھر اب، پھر صاحبات، پھر بنی، یہ کون سی ترتیب ہے؟ ترتیب نہیں رکھی. ام اب درمیان میں آ گئے اور بنی صاحبہ بعد میں آ گئی، بھائی صاحب پہلے آ گئے. یاد رکھ لو یہ ترتیب ہے، ترقی من الادنا الی الاعلی، ترقی من الادنا الی الاعلی. یہ اخی ہے، ہاں بھائی اخی سے کے ساتھ کیا ترقی ہے؟ ادنا محبت ہے اما ابے کی نسبت، اما ابے کی نسبت، اس لیے بھائی ذکر کیا، اور اس کا معنی اردو میں بھائی کو چھوڑے گا بلکہ ماں باپ کو بھی چھوڑ دے گا. بھائی کو چھوڑے گا بلکہ بل ترقی کے لیے چھوڑ دے گا. اور صاحبت ہی بنی ہے، عرف کے اندر جو آدمی کا زیادہ تعلق ہوتا ہے نا، ماں باپ کو بھی چھوڑتا ہے حکومت کے پیچھے اور اولاد کے پیچھے، ان سے بھی بگاڑتا ہے. یہ عرفن ترقی من الادنا الی الاعلی. اور یفرو کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہاں پر کوئی دوڑ ہوگی، بھاگے گا. یفرو فرار کا مطلب ہے پرواہ نہیں کرے گا، لا پرواہ ہوگا، اس کو اپنے بھائی کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، اپنی اما ابے صاحبہ کسی قرابت دار کی پرواہ نہیں ہوگی. لکل امرئن منہم، ہر آدمی کی واسطے، ہر آدمی کے منہم ان میں سے، یوم اذن اس دن، شأن ایک حالت ہوگی، ایک حال ہوگا، یغنی ہے جو اس کو بے پرواہ کر دے گا ان سے، بجو ہوئی یوم اذن بشارت، کئی چہرے اس دن مسفرا ہو چمک رہے ہوں گے، بڑے خوبصورت ہوں گے نور ایمان سے اور خوشی اور سرور سے، مسفرا تل روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرا ہنسنے والے، خوشیاں کرنے والے، وجوہ ہوئی یوم اذن اور کئی چہرے اس دن، علیہا غبارا ان پر غبارا، غبارا غبار پڑی ہوگی، بوجہ ظلمت اور کفر اعمال شرکیہ کے، ترحقہا قطرا چڑے گا ان پر سیاہی، اولئک هم الکفرۃ الفجرا، اولئک یہ وہ لوگ ہوں گے، ہم الکفرۃ الفجرا. معلوم ہوتا ہے قیامت کے دن چہرے پر سیاہی کا آنا اور چہرہ بگڑنا یہ کافر کے ساتھ خاص ہوگا، اس لیے ہم ضمیر فصل کی ذکر کی کہ صرف کافر، اور فجور سے مراد بھی یہ کافر فاجر جو ہے. مومن اگر گرفتار ہوں گے بھی صحیح، بعض مومنین وہ تطہیر کے لیے اور پاک ہونے کے لیے، نہ کہ تذلیل اور چہرے کی سیاہی کی وجہ سے. سورۃ التکبیر، سورۃ تکبیر کا موضوع یہ ہے کہ کیا